الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون سورة النحل کی عقلی دلیلنا پر شکل نعمتنو کی بیانے دو ساغو چی اللہ رب العزت دزمکینا انسان د پار را استلیو دویم قسم اغاو چی دا حیواناتو دا گیڑو نیر استلیو او دا غصی دا وحوشو دا نحلنا او بیاغ نعمتو نا ذکر کول داغی تعلق دا انسان دا علم سره دی چې اسباب سمع او بصر افئده چې غیته مشاعر ویل شو بیا ور پسې بل قسم او چې غیته مساکن د انسان ټکانه ترهایش زینه تاریخي څو قسمونه بیان کړل هغه چې دا ساده زندګي د وختو چلاوی دو سارو دو سرمن نمی دل کورو نا جل کری دی داغی دو وڑای نا دو ویختو نا پا غرونو کی می دل داس لوی لوی تیخانی جوڑی کری دی او اخیر کی بیا دو قیامت حال بیاناو چیدی دی طولو نعمتون نا شکری کری دا قیامت کې وته نه تاسو کومه قرآن خو دې لپاره دا واقعات ذکر کړي دي یاري چې خلکو سره سوچ پیدا شي چې سره و سوچ پیدا شي و نو سوال کړو چې الله دې عذابونو په سبان دې بچ کیغو دې آیات کې الله امور مصلحه ذکر کړو یو شپږ امور یې بیان کړو درې مامورات او درې منهیات چې ان الله یامر بالعدل انصاف کوي اعتدال کوي مزیاته کوي مکمه کوي والاحسان او یو بل سره دنیا کې احسان کوي وایتا ذل قربا پل ولی رشتہ داری صلی رحیمی دی پابندی کوي تدری مامورات دي قران همیشه بیانې ولیکن الفاظ جدائی طریقې جدائی کله په دې تر سره بیان کی او یوم حقیقت کدری سزنا چلاوی شرک مکوے ظلم مکوے احسان کوے یو بل سرا اصل اصولی بنیادی دغدری سزون دی دلتا قرآن ور سرا منحیاتم ذکر کری دی چوینا عن الفحشائی والمنکر والباغیو اللہ منی کئی تاسو دغدری سزونو نا چغه د انسان سره لایق ندی مناسب ندی دد د عزت سره دد د شرافت سره دد د اکرام سره ندی مناسب چې دا کارونه کوي هغه سدي یو فحشا ده او یو منکر ده او بل بغی ده دا دریواله سیدونه قرآن کې ډیر مستعمل شوی دی او په مختلفو معنو سره کله یو ځای ذکر کوي کله جدا جدا یو اشتما سپاره چې شروع کېدا نوم دې پکې ویلو اتلو ما اوحی الیکا من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ای پیغمبر ستا کار دار دنیا کی اتلو اولولا تو دنیا تا دیر پار لے گلے شوی چی دا کتاب خلق تا بیان کے دارم بے کار دے بیا اموز کئی چی خلق دل منزل آیق شکن او موز چی دے تنہان البحشاء والمنکر دا با خلق منی کی ام دا بحشانا ام دا منکرنا ام دا آغی با دا ملینا چی انسان پوری خاصی بل چاہتے تپ نرسی بے حیائی بحشا آغی تو چی بس دا دخپل سور پس پکیگی د خپل عزت په خرابيږي د ډېر معزز خاندان په رسوا کیږي نو دې تفحشاوي امون کراغته وی چې داغه تعلق اکثر د بل بند سره وي کله د خپل ځان سره یو عام دي هر کار چې قران او سنت منکړي منه ته نکړي نو هغه تمن کار وایي دغه زی سورې بقره کې ویلو چې د شیطان دعوت ته دوه خبرې دي بس کوم ډیر ظالم دی او کتلیو چې د پیغمبرانو دعوتوم دوه خبرې دي نو زما به هم دوه خبرې او پارس کې سیالی کوي کنه ها ځان بیا دعوت ته فتق الله واتیعون هر پیغمبر وی اللہ نو یریگے ازما خبر او منے بس توحید او سنت و توی دا هر پیغمبر دعوت خپل قوم ته شعارا کی وی هر یو فتق اللہ و اطیعون اللہ نو یریگے ازما خبر او منے دیگه ستاسو کامیابی دی بقرہ کی ویلو چې ګور شیطانم دا سکی انما یامرکم بالسوء والفحشاء شیطانم تاسو دعوت درکئ د دوو خبرو د شرک او د بی حیاه مدا پوره شی کناخه سوء چې دا غزات ظلم او ګنای نو شرک دی اول فحشاء بی حیاه خو ور سره ده شرک چینو بی حیائی بیخا حکم دے کہ جی شرک نینو بی حیائی بوم نینو بددا دی سر تلل شیر لازم ملزوم دی او کل قرآن کریم جدا ذکر کئی از فحشا بلا معنی کئی بقرکی دے انفاق پا مسئلہ کیویلیو چې خلکو غوړي خرج کوي دا الله په نوم باندې حالت سنشتا دلته کې چې کوي نو حالته به نه باغونه او جنتونه او نهرونه جوړيږي لیکن شیطان خلق نه پرې خوځ کنه الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء شیطان خلق یری د فقرنا چې مکو بیا ودا سناستې وګه تګه مکه خرج کوا ويأمركم بالفحشاء او دې امر کې په بخل سره فحشال تک بخل ویلې تک بخلم د دې سيزون ناکام نه دي دل ویلې ګناهونه چي دي الته اطلاق کړې په بخل باندې لوط علیہ السلام خپل قوم طویلو اتاتون الفاحشتا ما سبقکم بها من احد من العالمین دا سکار ترات لکوئے دا سبی حیائیتا چستا سو نمخ کی دا کار چانا پی جاندو اغیت فاحشویلی سورة النساء کی ہوئی چې دا جاهلیت یو بے باکی وا دا اللہ خوخا نوا اکا اللہ انگوارے پا مشرانو خوا پکی گی مشرانو دیر قدر ویزت کئی خوا حدیث کے راغلیو چی او سڑے پا اسلام کس پین گیرے شو چی پیدا شوی ام پا اسلام کیو لوی شوی ام پا اسلام کیو زوان شو بڑا شو سپین گیرے شو ام نلاره بول عزت وی مال راغو دي سپینو ډکو نه حیا راضي چې زول عذاب ورکوما سورۃ النساء کې ویلو چې دا به باقی مکوای کنه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف چې کوم زنانو سره تاسو پلارانو نکاح کړی نګوره اواز تاسو مه اند نه شوي تاسو په تمه چې دې ورو روان دي اچې د سترګې پټی شنو دا د ما خوخه ده نه توبه چری تاسو نو کې ولي انه کان فاحشتن دا هډیره غټه به حیاي ده ډیره لوی به باقی ده ومقتن الله په غصه کېږي نو غیرتی ذات ته کنه وسا سبیلا دا خو دنیا کې ډېر ناکار لار ده دا نور لارې لګی دي چې دا هم پکې راو باسه اوسو نو دغه ته فاحشه شویلې کنه نو مشرانو به ادبی او به قدری دي کله عین زنا تویلی سورہ نساء کې د وینځو بیان کړو وینځي په خاډې ریوي نویلیو چی دیم واده که کنا اوک دو واده نا پس یه بیا بی حیائیو کلا فیضا احسن فا ان اتینا بی فاحشتن که پس دو واده نا بیا بی حیائیو کلا فا علیهن نصف ما علی المحسنات نگورا دید پارا صدا بلشان دا دید پار رجم نشت سنگساری پنځوس کوړی ور کول شي ولې قران ویلي چې دا د اصلو د آزاد او خزو په نیمه باندې سزا ده نو فقهاوې کنه چې سل کوړی نیمېږي پنځوس ته جوړيږي رجم خو نه نیمېږي سړی خو بیا مړی یا ژوندې کنه تاسو خو نه چې نیم مړی نیم ژوندې اغیوی چه بس مطلب تیداری چه پندوس کوری داغی سزا داغا دا اگر کوا دشوی هم نوال تی فاحشا داغی طویلی کنا فاحشا شور و زوگ و جنگ جگلی تا هموی تکا سوره نسا کی همویلو اغا دا سورت داغا دا کنا دیره پکید که دا خبر راغلی کنا چکل تاسو مہر ورکړی هر څومره جی به تنه واپس ماخله کستاز جدائی را لا طلاق واقع شو نو دا بنوې چې اوس به تنه مہر اخلو او امانت نه لا تاخذو منو شیان بالکل بد سشی ناخله ها الا ان اتینا بفاحشه مبینه مگر کاغی داس زیاته او داس سرکشی او بغاوت کوي چې اړو مشرو کشر نشته دي هغه ته فاحشه مبینه چې وسره شین مرتن به حیايو عمرتن جنگ جګړې او بے ادبی کو بے ادبی کوي د مشران واخلې ته نفحشا په دې معنی سره قران کې راغلي ده وینها عن الفحشاء ولما نکی تاسو څه کاری او فحشا چې ده هغه کې د انسان ذلت رسوایی ده او بی عزتی ده دا یو منهیات نو او منکر منکر کله عملی ته انسان فعلی کاری ایتا منکر وی کل قولی دخلینا دا سی الفاظ باسی چلاوی دا دیر بدا خبر دی اکڑا تک عربو کی یو رسمو پلی خزی تبی مور وی بس وی داش مور شو کنا نور پا کسی دی اللہ نا بولی ذاتوی چننا ستا دخلی دا وجی نا مور شو اغیطا مسئلہ زہاروئی اطلسم سپارکی بیانو داغی بحث سور مجادلہ کی نویلیو انہم لیقولون منکرم من القول وزورا دی خلقو چی دا خبر اوکڑا دیر ابدا خبر اوکڑا دیر لوی دروغی اوی خزیت امور اوی اغی چې ودا سووي کنه بس بیا وو ټول مر تر مرګه پورې حرام وو کنه یې مور نشو ډیر بد به غنل قرآن داغي مسله بیان کړه چې نا د دې کفارشته هغه ور کړی شي بس غلام بازات کړی شي که غلام نه وي دوه میاشتې روزي وونه ولې شي او که سړی داسې چې هغه د دې کفارو قابل نه وي یا شپې ته تنه مال کی او خزه په خزه ده امر نه ده دا ول الله سزا ورکوي چې بدکار تاسو یې چې بدکار غنې اسی خبره هوا وړه د بدکار نه خبر شي خو چې دومیا اشتروجی ونسي تا ته بیا منکر معلوم شي کنه کیسے قرآن ذکر کی لوط علیہ السلام اخبر قوم طویلیو چواتاتونا فی نادیکم المنکر ظالمانو کار جار دا ظلم کوئے منکر کار کوئے اڑو حیادر کی نشتہ دے نمنکر لفظ دیر عام دے ہر گناہ لا کبیرہ و صغیرہ لورزی والبغي امنکی تاسو د بغینا بغی ستوي د حدنا اوریدل التجاوز عن الحد د حدنا اوریدل هر خبره کې هغه تبغي ویلش او دا زیات مستعمليږي هغه کارونو کې چ خلق یو بل سره پاغي کی شریکی دغه کې ډیر زیات مستعملی دغه داوود علی السلام ناستو عبادت خانه کې ادوتن راوړې دو یو خو پاغه ہے به تم راوې چا څنګه به اجازه ترالو دروازی بندی گیٹو نا بندی او پیری اولاری دی تی سنگر آلم اغیوی داود علیہ السلام تا چلا تخف یری گما گبراوی گما خصمانی بغا بعضنا علی بعضن مونږ دو تنیو زمونږ شر او جګړه پیدا شوې ده بعضی په بعضو باندې زیاتې کړې بغا بعضنا علی بعضن پیدا زماروړ دې د یو کم سل ګړي همړی گینا ازما یو ګړه نوې دا ما تاوالک زما دې یوې تنشکته خپل سل پورا کړي هغه ورو سمره زیاتې ده کنه داود علیہ السلام فیصلہ کولنو پیدا دا زیادتے کردے قد ظلمہ کا غم دا سوی خواد اب یاور تاوی چی خیر دا تاسو یوازی نئے ہے وَإِنَّ كَسِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِ لَيْبْغِي بَعْضُمْ عَلَى بَعْض دنیا کی جی سوک دا شریک کار کئی ناغا دا ظلم ننق خالی کی گی خواد لَيْبْغِي بَعْضُمْ او دا زیادتے کئی بازی پا بازو باندے نور تفصیل بیل تک راضی بیا چیزی سمت لبو خو ذکر اکڑے دا بغی یو بل باندی زیادتے کل کل اسی پا مال کی پا معاملہ کی پا کاروبار کی زیادتے دیکھ استعمالی او کل داسی چی اختیاراتی ور سرا صاحب اقتداری بس داغا پا لاس کی کاری چی سوک سرکاری اوغوی دماغ وخد کار سکوما نا اصل بغاوت دغی تویخا یو قرآن کی راغلیو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیم قارون د بنی اسرائیل نو د موسی علیہ السلام د قوم نو بلکې داغو نږدې رشتہ دار وو او د تورات قاری او خصه قاری سه وها او بس د عمل داس شي نه ده کنه چې چاله لاس لوړه ده کنه بیا قاری ماری نه ای هغه نو مې روکشه دنیا نه اللہ ای ظلم او کپا بنی اسرائیلو بانده فرعون تیوید بنی اسرائیل نخلا سے بس تنور خلق دغکوا عدیدی وزا سنبالو ما اقوم و تاوی چو لا تبغی الفساد فی الاردو فساد مکا ای قارون پزمکا که اللہ در بانده احسان کرده امالی دل در کرده بان سبری دنو دا غی ظلم پوجه باندې لال کنه پکته باندې ښا ځکه حدیث کې مراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو الباغی مسروع چا چې ظلم کړی نو به ویني کجوندې چې پروت بيداسي روانو جاړو ته خلی نه وتی دي کنه ښا چ الباغي مسروع باغی چې هر کله نو پروت په روانو جاړخه څوک بوله کټون نه راوړي ابي ویلو چې لو بغا جبلن علی جبلن لکان الباغي دکن کچری یو غر په بل غر باندې ظلم وکړ او تبووی نه چې هغه ظالم به ټوکلي ټوکلي شي هغه غرخه دغه مثال په تور باندې ویلو چې ظلم دنیا کې اوزی نه پاتې کیږي ندایو بل باندې ظلم کله په مال کې کله د هغه نه زیات په نفسونو کې بی عزتی کول دی یو بل دا سی ویلو د صحابه په حق کې حضرت علی کرم اللہ و یهو پو وقت کے خلق دوڑلی شکن تردگا وقت پوری برابرو حضرت عثمان شہادت نفس داسی شو نڈیات مشکلات حضرت علی تا پیخ شکن قرآن کریم ویلیو داغی پا حق کے سورہ حجرات کے وَإِن تُعَيْبَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوهُ که یو دو ڈالی ده مسلمانانو نا پا یو یو بل سره جنگ شروع کی. فقاتل اللتی تبغی حتا تفیه الى عمر اللہ. نو تاسو یو موٹی شے اگر ڈلی تا چه غزیاتی کئی حقی انده او زیاتی کئی ناغت یو موٹی شے ویٹا کوای تبغی ولی زیاتی کئی کنا حتا تفیه الى عمر اللہ رغی پوری چه دا اللہ حکم تغالا کی دی نو خوا نو که اگر یو بل سر جنگ کرده دا دی آیت لانده چه دا خو اللہ مون تا اجازت کرده چه کم اڈل زیاتی کئی پنا قبان دی نفقاتل اللتی اوکے جنگ ور سر اگر دی قرآن سنت نا خلاف نده کرده اگر پا کرسے و پا تخت بانده جنگ نده کرده اگر پا قرآن بانده نظرو اگر پا دی که بالکل پا حقو اوخ امت تا فیصلہ کړی دا چې مونږ به دا غید واقعیات او خاموش مونږ ته دا حق نشته چې باغې کې لګیا شو دا غی پوینو باندې خپل لاسونه ککړو خدای له فضل تک راغله او چې حتا فقاتل اللتی تبغی زیاته کوي جنگ ور سره وکيو سو پوری چې غاړه نیږي کنه والبغي دا ظلمونه دا زیاتی الله مې کوي چې دا مکه په یو بل باندې دا ستاسو جون خرابوي ستاسو جماعت خرابوي ستاسو اتفاق روانوي دشمن ته کمزوري کوي حدیث زون نزان بچ کې وینها عن الفحشاء من کوي الله د بی حیاینا والمنکر او دارغا کارنا چه حرام ویم اللہ من اکڑی قرآن کی یا پیغمبر داری پا حق کی ویلی والبغیم او دغسی من اکی تاسو دا ظلمنا چیو بلباند ظلمنا کوئے پن اسرائیل کی امراضی سورہ انعام کیم تیر شویو چنما حرم ربی الفواحشا زما رب دا سیزونه حرام کړی ما زو حرم نه هاو بابتون کغه کاری او کپټی په حرام کړی دي ول اسما وال بغیا شرک ظلم زیاته ده حرام کړی چې دا مخوي یا عزکم الله نصیحت کوي تاسو ته نصیحت ستوي منا کول تدین او منی کئی کنا چه زیاد پدی که ده منعی سیزو ندی یعیزو کم منی کئی تاسو اللہ لعلکم تذکرون دیده پارا چه تاسو داغ نصیت قبول که ادا خبر بزین کراو لے تا یو آیاتو اجمع دیر جامع آیات دی اسلام د اصول ده پارا اسلام کې دا دو خبرې دي اوامر او نواهی هغه ټول به راځي مکړیو عدل او احسان او ایتاء ذل قربا او ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی تشفق امور یې بیان کړل ډیرو کافرانو چې دا آیات اورېدل او خو نور په دې عربي خپل جبوا نیمان بیراوڑو حضرت عثمان بن مزعون مشهور صحابی عثمان بن مزعون اوی دا آیات میں اوریدو نبی علیہ السلام نا نچما فکر او سوچکو نزو پوشم چدا پیغمبر کمی خبری کی ناغ دیر دی عزت تی دیر دی اصلاح دی او زمونگ دا امن دی بس وی دو مجبور شوم پا دی بانده چی ایمان می راوڑا دا سی نور او اکثر نبی علیہ السلام نا چی بچا تا پوسو کو رات لبا کنا چی تا تا کم وحی کی گی مونگ تا وحی تا تا آیاتو ننازلی گی نبی علیہ السلام بورتا دا آیاتوی کله چې هغه فکر وکړو په ودا خډیر د انصاف خبرې دا ډېر د عادل خبرې دي. صرف یو تنو پکې چې هغه چلا چاته هدایت نه کوي کنه. ولید ابن مغیره حضرت خالد سے پلار وکړه هغه چې دا آیات واورېدو نو ډېر صفات یې وکړه. ودا خدا سے ونه ده چې تر مونډه پورې ګوره ده د پاڼو نه او ډېره خیرازه ده او ډېره میوه‌داره ده. څه ډېر صفتونه یې وکړو وکړو وکړو. بیا ډېر ورځې نو ښکاره شوې نو ابو جهل سره غم شو وی دیم را نوالاو که ابی ارالاو تکین استو او سپی غورو نغنتی والا ورکلو وی که دا پیسو سو کمی نو مونگ سر ریری وی اغیبتا لس در کی اکا نور سو غالی نو نو بس اغا پا دی غصشو خبر پریخو دن نصیب کی وی ایمان نو نو کنو نور سمره چې ګوره که حضرت عمر رضی الله عنه چې سورۃ طه واورېدو نزل کې د ایمان رڼا رااله. کنه جاشیو د حبشو بادشاہ چې سورۃ مریم یې واورېدو نو خسنه راوچت کې قسم په خوده چې د دې بیان او د تورات بیان په مېن کې ډوره فرق نشته ده. مله دا قران را لېګلې دې پاره دې چې د خلقو په دې سره اصلاح شي هدایت شي بغیر د دې کتاب نه بل ځای کې هدایت نشته. واخر دعوانا.